بیا طالب دشمن ته ناست دی په کمین کې دبرې نشي ښکارې په جبین کې دبرې نشي ښکارې په جبین کې بیا طالب دشمن ته ناست دی په کمین کې دبرې نشي ښکارې په جبین کې دبرې نشي ښکارې په جبین کې انتقام اخلي د هغو مظلومانو انتقام اخلي د هغو مظلومانو انتقام اخلي د هغو مظلومانو انتقام اخلي د هغو مظلومانو چې کباب شول په برما او فلسطین کې دبرې نشي ښکارې په جبین کې چې کباب شول په برما او فلسطین کې دبرې نشي ښکارې په جبین کې بیا طالب دشمن ته ناست دی په کمین کې دبرې نشي ښکارې په جبین کې دبرې نشي ښکارې په جبین کې د جهاد او د وغلوز قول راغلی د جهاد او د وغلوز قول راغلی د جهاد او د وغلوز قول راغلی د جهاد او د وغلوز قول راغلی سست نست زمول پاک اسلامی دین کی دبری نشی اشکار پوجا بین کی سست نست زمول پاک اسلامی دین کی دبری نشی اشکار پوجا بین کی بیا طالب دشمن ته ناست دی په کمین کې دبرې نشي ښکارې په جبین کې چې د دین وطن ناموس دفاع څوک نه کړي چې د دین وطن ناموس دفاع څوک نه کړي چې د دین وطن ناموس دفاع څوک نه کړي چې د دین وطن ناموس دفاع څوک نه کړي یو مسکن به یې اسفالو سافلین کې دبرې نشي ښکارې په جبین کې یو مسکن به یې اسفالو سافلین کې دبرې نشي ښکارې په جبین کې بیا طالب دشمن ته ناست دی په کمین کې دبرې نشي ښکارې په جبین کې چې جهاد نکړي منکر وي هغه نه دی چې جهاد نکړي منکر وي هغه نه دی چې جهاد نکړي منکر وي هغه نه دی چې جهاد نکړي منکر وي هغه نه دی فأمت رحمة للعالمين كي دبري نشي إشكار بوجا بنكي فأمت رحمة للعالمين كي دبري نشي إشكار بوجا بنكي بیا طالب دشمن ته ناست دی په کمین کې دبرې نشي ښکارې په جبین کې مجاهد جان سنگر کې یاسین وایي مجاهد جان سنگر کې یاسین وایي مجاهد جان سنگر کې یاسین وایي مجاهد جان سنگر کی یاسین وای ستر تاثیر علا ایش هر مبین کی دبری نشی اشکار پو جبین کی ستر تاثیر علا ایش هر مبین کی دبری نشی اشکار پو جبین کی بیا طالب دشمن ته ناست په کمین کې د بری نشي ښکار په جبین کې زه زهیب محاکمان غواړم غازیانو زه زهیب محاکمان غواړم غازیانو زهیب محاکمان غواړم غازیانو لسکلی پورت ای ملگارو پو آمین کی دبری نشی اشکار پو جبین کی لسکلی پورت ای ملگارو پو آمین کی دبری نشی اشکار پو جبین کی دبری نشی اشکار پو جبین کی بیا طالب دشمن تناست پو کمین کی دبری نشی اشکار پو جبین کی دبری نشی اشکار پو جبین کی.